جو اللہ کی رحمت کو روک دے؟ یقیناً نہیں ہے. اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی ہے نفع اور نقصان کا مالک. کوئی اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا کہ احفظ یحفظک اللہ، کہ تم اللہ کا خیال کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ تعالی کا خیال رکھو اپنے دل میں، تجد ہو تجاہکا، تم اپنے سامنے پاؤ گے پروردگار کو ہر طرف سے. اور فرمایا تعرف اللہ فی الرخا، خوشی اور آسانی کی حالت میں اللہ کو پہچانو تو یعرفک فی الشدہ، وہ سختی میں تم کو پہچانے گا. اگر آسودگی کی حالت میں خدا کو یاد نہیں کیا اور دھیان نہیں کیا، پھر سختی جب پیش آتی ہے تو اللہ تعالی بھی پھر توجہ نہیں فرماتا. اور فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو اللہ سے مانگو، سوال صرف اللہ سے کرو، اور جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، اور اس بات کو یقین سے جان لو کہ اگر ساری امت بھی اکٹھی ہو جائے، تمہیں کسی چیز کے نقصان پہنچانے پر جس کو اللہ نے تمہارے لیے مقدر نہیں کیا، تو ساری امت بھی نہیں نقصان پہنچا سکتی ایک چیز کا. اور اگر ساری کی ساری امت اکٹھی ہو کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے کسی چیز کا کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے مقدر نہیں کیا، تو ہرگز وہ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، تمام امت اکٹھی ہو جائے. فرمایا اللہ تعالی کے علم کی قلم خشک ہو چکی ہے، صحیفے وہ خشک ہو چکے ہیں جو لکھا گیا ہے اور مقدر ہے. فرمایا اللہ کے لیے عمل کرو، اللہ تعالی کے لیے، وعمل للہ تعالی، شکر ادا کرتے ہوئے اور یقین کے ساتھ. اور اتنی بات بھی یقین سے جان لو کہ جو ناگوار باتیں آتی ہیں اور جن میں تم صبر کرتے ہو، اس میں بہت فائدہ تم کو حاصل ہوگا، اور اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ کشادگی جو ہے یہ صبر کے ساتھ ہی آتی ہے، اور یہ کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے. یہ مضمون ہے اس حدیث کا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس کو مخاطب بنا کر یہ فرمایا تھا. اسی طرح دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ حسبی اللہ، اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اور اسی کی ذات پر بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے کہ سب نفع اور نقصان اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اے ابن عباس، اس بات کو خوب سمجھ لو، من احب ان یکون اقوی الناس، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں قوی اور طاقت والا ہو، اس کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے. یہ قوت کا سرچشمہ ہے، جو قوی بننا چاہتا ہے اس کو خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو مستغنی ہونا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اس شخص کا فرض ہے کہ جو چیز اللہ تعالی کے قبضے میں ہے اس پر زیادہ اعتماد رکھے، جو اس کے قبضے میں اپنے کو اس پر اعتماد نہ رکھے، اللہ کے پاس جو چیز ہے اس پر زیادہ اعتماد رکھے تو یہ لوگوں میں زیادہ مستغنی ہوگا. اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں عزت والا ہو، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے. یہ عزت کے اسباب. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے لیے، تم کن چیزوں سے مجھے ڈراتے ہو؟ نفع نقصان کا مالک تو خدا ہے، اور اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. اور پھر آگے جزائے عمل کے بارے میں بھی فرما دیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میری قوم کے لوگوں، اپنی جگہ پر کرتے رہو جو کام تم کرتے ہو، اور میں بھی اپنی جگہ پر کرتا ہوں کام. ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا عذاب کس کے پاس آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، اور ایسا عذاب جو ہمیشہ رہے گا ساتھ، جو کسی وقت بھی جدا نہیں ہوگا. ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا کہ آیا خدا وحدہ لا شریک کو پکارنے والے اور اس کی عبادت کرنے والے ان کے پاس یہ بات آتی ہے، یا نافرمانوں اور مشرکوں اور کافروں کے پاس ایسا عذاب آتا ہے. ان قریب پتہ چل جائے گا. پھر نصیحت کی یہ بات جو اللہ کی کتاب جو اس سورت کے موضوعات میں سے ایک یہ بھی ہے، خدا کی وحدانیت کو سمجھانا اور قیامت کا عقیدہ، جزائے عمل، رسالت کا بیان اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت. تو اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب یعنی قرآن حق کے ساتھ، اور یہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے. اللہ نے اسی زبان میں جو نبی بولتا ہے، اور اسی قوم کی زبان میں جو نبی کی قوم بول رہی ہے، اور جو فصیح بلیغ زبان ہے، اسی زبان کے اندر اللہ تعالی نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ. اور یہ للناس کے جملے، کتاب کا اتارنا جو ہے لوگوں کے بھلے کے لیے، تاکہ لوگ اس سے پروگرام کھلیں اور نیکی اور بدی کو سمجھیں، صحیح اور غلط میں امتیاز کریں. اللہ نے اسی لیے اس کتاب کو اتارا ہے، خالی تلاوت کے لیے نہیں، تلاوت کر کے رکھ دی جائے مطلب نہیں. فائدہ تو تب ہی ہوگا جب اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور اپنی فکر کو اس کے مطابق بنایا جائے. تو یہ للناس فرمایا، لوگوں کے فائدے کے لیے خدا تعالی نے اس کتاب کو نازل فرمایا، تاکہ ٹھیک راستہ معلوم ہو جائے، ہر انسان اپنے نفع و نقصان کے بارے میں سوچ لے، اور نصیحت کی بات پر عمل پیرا ہو، اور دین کا صحیح راستہ اس کے سامنے آ جائے، اور کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے صحیح اور غلط بات کے اندر. اب رہ گئی یہ بات، فمن اہتدا، جس نے ہدایت پائی تو اپنے نفس کے فائدے کے لیے، اللہ کو کچھ فائدہ نہیں کسی انسان کے رائے راست پر آنے، فائدہ خود انسان کو ہے کہ اس کو ترقی نصیب ہو جائے گی، عذاب سے بچ جائے گا، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، تو جنت کے اندر پہنچ جائے گا، تکلیفوں سے چھوٹ جائے گا. اپنے نفس کے بھلے کے لیے ہے، جو بھی ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لیے، اللہ تعالی کا کچھ فائدہ نہیں ہے اس میں. ومن ضلع، جو شخص گمراہ ہوگا، صحیح راستہ نہیں پکڑے گا، اور باوجود اس کے کہ اللہ نے یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو جو شخص گمراہ ہوگا، بہک جائے گا، فرمایا یضل علیہا، اس کا نقصان اسی کے نفس پر پڑے گا، تمام یعنی بوجھ اس کے نفس پر پڑے گا، وہی جہنم کا شکار بنے گا، وہی عذاب میں جائے گا، اور وہی قابل ملامت ہوگا، اور وہی ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا، اس کا نقصان بھی اسی کے لیے، یہ بھی اس کا بھی کچھ اللہ کو نقصان نہیں ہے، وہ گمراہ ہو گیا تو اللہ کیا اس کا فائدہ یا کیا نقصان. باقی یہ بات رہے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو طعن کرتے ہیں لوگ، اعتراض کرتے ہیں، فرمایا مان تعالی بے وکیل، آپ کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ ضروری آپ نے کسی کو پکڑ کر جنت تک پہنچانا ہے، یہ نہیں آپ کا کام. آپ کا کام تو ہے راہ راست دکھانا، خدا کا کلام پڑھ کر سنا دینا، اس کا پیغام سمجھا دینا. آگے کوئی مانتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، نہیں مانتا تو اس کا نقصان ہوگا. آپ کوئی کارساز نہیں ہیں، کہ ضرور ہی آپ تمام انسانوں کو جنت تک پہنچائیں. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, جو لوگ دوزخ میں جائیں گے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں دوزخ میں گئے. البتہ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھا جائے گا تم دوزخ میں کیوں آئے ہو, بتلاؤ اس کا جواب دو. وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے توحید کو نہیں مانا, نماز نہیں پڑھی, انسانی حقوق نہیں ادا کیے, قیامت کا ہم نے یقین نہیں کیا, اس لیے دوزخ میں پہنچے ہیں. تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے پوچھا جائے گا تو پیغام خدا کو پہنچانے کا, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم رسولوں سے پوچھیں گے کہ جو کچھ میں نے وہی نازل کی تھی اس کو پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا. یہ بلاغ کا سوال ہوگا, انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, پہنچانے کا ذمہ آپ کا ہے. اس واسطے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةً, ایک بات بھی اس میں سے نہیں چھوڑنی. تمام باتیں جن کا حکم دیا گیا سب پہنچا دیں. اگر ایک بات میں بھی آپ نے کمی کی تو یوں سمجھا جائے گا کہ رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اس بارے میں یہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تم کو جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے اور پھر میں نے نہ بتلائی ہو تم, ایسی نہیں. تو تمام چیزیں بتلا دی, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. باقی یہ کوئی نہیں مانتا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیوں نہیں مانا, اس کا ذمہ دار خود ہوگا. آپ کوئی ذمہ دار اور کارساز اور وکیل نہیں ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ إِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے جانوں کو ان کے موت کے وقت, اور وہ جان جو نہیں مرتی اپنی نیند میں بس روک دیتا ہے اس کو جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہے, اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو ایک مقرر وقت تک. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, کیا بنا لیا ہے انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سفارشی. آپ کہہ دیجئے اگرچہ وہ نہ مالک ہوں کسی چیز کے اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں, آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں شفاعت ساری اسی کے لیے ہے, بادشاہی آسمانوں اور زمین, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا تو اشمعزت بگڑتے ہیں اور رکتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اور جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو اس کے سوا ہیں تو اچانک وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور کھلی باتوں کا، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان اس چیز میں جس کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ ہے زمین میں سارے کا سارا ہو اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ ہو، پھر وہ فدیہ دیں اس کے ساتھ برے عذاب سے قیامت والے دن، اور ظاہر ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ جس کا وہ خیال نہیں رکھتے تھے، اور ظاہر ہوگی ان کے لیے برائیں وہ جو انہوں نے کمائی، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ بس جب پہنچے انسان کو برائی تو پکارتا ہے ہم کو، پھر جب ہم دیتے ہیں اس کو نعمت اپنی طرف سے تو کہتا ہے بے شک یہ دی گئی ہے مجھ کو علم کی بنا پر، نہیں بلکہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ کہی ہے تحقیق، کہی ہے یہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، پس نہ کام آئی ان کو وہ چیز جو وہ کماتے تھے، اور پہنچی ان کو برائیاں وہ جو انہوں نے کمائی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے عنقریب پہنچے گی ان کو برائیاں وہ جنہوں نے کمائی ہیں، اور نہیں ہیں یہ عاجز کرنے والے۔ کیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ مشرکین کی تردید ہی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور کچھ دلائل قدرت کا ذکر فرمایا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جو طعن کرتے تھے اس کا رد کیا، نفع نقصان کا اختیار سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ کی ذات پر ہی ہے بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پھر آگے تنبیہ کی گئی کہ اپنے اپنی جگہ پر تم کام کرتے رہو، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، کس کے پاس دائمی عذاب آتا ہے اور کون اس سے بچتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی ہدایت اور رہنمائی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب کو نازل کیا ہے، جو ہدایت پائے گا وہ اپنے بھلے کے لیے، جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان بھی اسی کی جان پر پڑے گا، آپ کو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالی کی قدرت اور حکمت کا اللہ نے بیان فرمایا ہے، اختیار سب اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ چنانچہ انسان کی زندگی اور موت کی حالت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے یتوفا، جو وفات دیتا ہے یعنی کھینچ لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اور اس کے حکم سے اسی کے کارندے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کی آیات میں موجود ہے، توفت ہو رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ جان قبض کرتے ہیں، وہ ملک الموت ہوتا ہے اور ان کے ساتھ پورا عملہ۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ارادہ اور مشیت الہی ہوتی ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے تو ہر ایک کی جان کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، والتی لم تمت فی منامیا، اور وہ جان جو نیند کے اندر وہ مری نہیں، جو جانے نیند کی حالت میں مرتی نہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اس کو جس پر موت کا فیصلہ کیا، نیند کی حالت کے اندر ہی روک لیتا ہے اور بھیج دیتا ہے دوسری کو ایک مقرر کیے ہوئے وقت تک. یعنی جانیں دو وقت کھینچی جاتی ہیں، ایک نیند کے وقت بھی اور دوسری موت کے وقت بھی، دونوں وقت جانے. نیند کے اندر جس کا فیصلہ ہو گیا کہ اس کو وہاں ہی روک لینا ہے تو اس کو روک لیا جاتا ہے، اور جس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کو پھر جسم کے اندر بھیج دیا جاتا ہے. بعض آدمی ایسے ہیں کہ سوتے ہیں تو اسی حالت کے اندر وہ پھر بیدار نہیں ہوتے، موت تاری ہو جاتی ہے، روح ان کی کھینچ لی جاتی. یہ قاری عبد المالک صاحب لاہور میں سب سے بڑے قاری تھے، بڑے بزرگ تھے، مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ کے جو وہاں تعلیم جیسے تھے، تو نیند کی حالت کے اندر ہی کی موت واقعہ ہوئی. ہمارے شیخ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دوپہر کے وقت تھوڑی سی جو استراحت کرتے تھے اسی حالت کے اندر، نیند کی حالت کے اندر ہی ان کی جان قبض ہوئی. اس طریقے سے بہت سے حضرات ایسے ہیں جو نیند کی حالت کے اندر ہی وہ روک لی جاتی ہے، جو جان قبض ہوتی ہے ایک تو موت کے وقت اور ایک نیند کے وقت. چنانچہ حدیث کے اندر جو دعا سکھلائی گئی ہے کہ بسمک اللہم اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام پر ہی میں زندہ رہتا ہوں اور مرتا ہوں، اور بیداری کے وقت الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی، خدا کا لاکھ شکر جس نے ایک قسم کی موت طاری کر کے پھر دوبارہ زندگی بخشی ہے، پھر موقع دیا. تو نیند جو ہے یہ اخ الموت کہلاتی ہے. البتہ تو روح اگر کھینچ لی جاتی ہے تو یہ سانس کا آنا اور نبض کا چلنا یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں دو قسم کی توجیحات بیان کرتے ہیں. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جان نیند کے اندر کھینچ لی جاتی ہے لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جیسا سورج کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی شعائیں آتی ہیں اور یہاں حرارت اور ساری باتیں وہ پوری ہوتی رہتی ہیں. جان تو کھینچ لی جاتی ہے لیکن اس کا کچھ تعلق وہاں رکھا جاتا ہے. ہاں اگر موت طاری کرنی ہو تو پھر بالکل مکمل طور پر روک لیا جاتا. لیکن یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دوسرے جو محقق ہیں علماء اور مفسرین وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ روحیں دو ہوتی ہیں، ایک روح ہے حیوانی ہوتی ہے، یہ بالکل پہلے دن سے اس کا تعلق ہو جس وقت کے انسان بننے لگتا ہے اس وقت سے ہی انسان کے جسم کے ساتھ رہتا ہے، اور دوسری روح الہی ہوتی ہے وہ آسمانی روح، وہ چوتھے مہینے میں انسان کے جسم میں داخل کی جاتی ہے. یہ جو روح حیوانی ہے وہ ہر وقت رہتی ہے، موت کے وقت ہی اس کا جسم سے انفصال ہوتا ہے، وہ ایک قسم کا دھواں ہوتا ہے یا ایک بخار ہوتا ہے لطیف قسم کا جو جسم سے نکل جاتا ہے. طبیب اور ڈاکٹر لوگ اسی کو روح کہتے ہیں، لیکن یہ روح کا نچلا حصہ اور طبقہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ روح الہی مل جاتی ہے آ کر اور اس کے ذریعے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو نیند کی حالت میں وہ روح الہی الگ ہوتی ہے نہ کہ روح حیوانی. یہ سانس کا چلنا اور نبض کا چلنا اور یہ ہضم کا ہونا، یہ ساری چیزیں روح حیوانی کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ موت کے وقت ہی بالکل جدا ہوتی ہے، آگے پیچھے نہیں. اور یہ جو دوسری ہے روح الہی، یہ نیند کے وقت جدا ہوتی ہے. چنانچہ بعض اوقات احیاء اور اموات دونوں کی روحوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی رہتی ہے. خواب کے اندر طرح طرح کے واقعات انسان دیکھتے ہیں, کئی زندہ کئی مردہ, اصل میں روحیں ہوتی ہیں جو آپس میں ملاقات کرتی ہیں. تو جس وقت اس کا اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نیند کی حالت ہی اس کو روک دینا ہے تو وہاں روک دی جاتی ہے, ورنہ پھر دوبارہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے جسم کے اندر, وہ روح حیوانی کے ساتھ مل کر پھر وہ وقت مقررہ کو پورا کرتی. یہ عائشہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں, نیند میں ہر روز جان کھینچتا ہے پھر واپس بھیجتا ہے, یہ ہے نشان آخرت کا. معلوم ہوا کہ نیند میں بھی جان کھینچتی ہے جیسا کہ موت میں, اگر نیند میں کھینچ کر رہے گی وہی موت ہے, مگر یہ جان جس کو ظاہری ہوش کہتے ہیں, اور ایک جان وہ ہے جس کے ساتھ سانس چلتی ہے اور نبضیں اچھلتی ہیں اور کھانا ہضم ہوتا ہے, وہ دوسری ہے, وہ روح حیوانی ہے, مطلب ہے وہ ہر وقت رہتی ہے اور وہ موت سے پہلے نہیں کھینچتی. شاہ عبد القادر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح بات کی. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کھینچ لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت, اور وہ جو نیند کے اندر نہیں مرتی بس روک لیتا ہے اس کو جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہے, اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو ایک مقررہ وقت تک. بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر جو یقین رکھنا چاہتے ہیں. یہ تمام بات اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ روح کو نکالتا ہے پھر اس کو اندر ڈالتا ہے, اور کیسے کیسے تغیرات اور تصرفات اللہ تعالیٰ کرتا ہے, غور و فکر کرنے والوں کے لیے, دھیان کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سفارشی بنا لیا؟ یہ اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں سفارش کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ خدا راضی ہو یا ناراض ہو ہر حالت میں یہ سفارش کر کے ہم کو بچا لیں گے. یہ سفارش کا عقیدہ باطل ہے, جیسا عیسائی کفارے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام نے ہم کو بچا لیا, کفارے پر وہ سوری پر لٹک گئے اور ہم کو بخشوا لیا. ستارہ پرست ستاروں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں, قبر پرست اصحاب قبور کے بارے میں, اور دوسرے لوگ جو شرک نواز ہیں وہ ایسا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ ہم کو ہر حالت میں چھڑا لیں گے, چاہے خدا راضی ہو یا ناراض ہو. یہ باطل ہے عقیدہ, اس قسم کی کوئی سفارش نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو یا ان کو سمجھ بھی نہ ہو, بعض چیزیں بے جان ہیں ان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں, بعض بے اختیار ہیں, تو وہ کس طرح سفارش کریں گے؟ اور سفارش کا یہ عقیدہ جبری اور قہری سفارش, یہ تو مشرکانہ بات ہے. سفارش تو وہاں ہوگی جہاں اللہ راضی ہوگا اور خدا کے حکم سے اور اجازت سے اللہ کے نبی یا فرشتے یا ایماندار یا شہید یا نیک لوگ کسی کے بارے میں سفارش کریں گے, وہ اللہ کے اختیار میں ہے چاہے قبول کرے یا نہ کرے. تو بہرحال اس قسم کی سفارش جیسا مشرق اعتقاد رکھتے ہیں یہ تو سراسر باطل ہے. فرمایا آپ کہہ دیجئے سب شفاعت کا اختیار اللہ کے قبضے میں ہے جس کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین پر, اور تم سب نے اسی کے سامنے لوٹ کر جانا ہے, سب لوٹائے جاؤ گے وہاں, اور جزائے عمل کی منزل طے کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے روبرو. سفارش جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی, کوئی سفارش نہیں کرے گا جب تک اللہ کی رضا نہ ہو, اور اللہ کی رضا ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن کا ایمان اور توحید صحیح ہوگی, اور وہ بھی اذن الہی سے. یہ نہیں ہے کہ خدا راضی ہو یا ناراض ہو ہر صورت میں یہ سفارش کر کے بچا لیں گے. فرمایا دیکھو یہ شرک کرنے والے لوگ کتنی گندی ذہنیت رکھتے ہیں, جب اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا خالص اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے اشمعاذت بدکتے ہیں اور رکتے ہیں ان لوگوں کے دل جو ایمان آخرت پر نہیں رکھتے. وہ اللہ کا وحدہ لا شریک کا اکیلا نام وہ سننا پسند نہیں کرتے, اور جس وقت اللہ کے سوا دوسروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ خوشیاں کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. مشرک لوگوں کا یہ بھی ایک خاصہ, کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی توحید کا ذکر ہو تو وہ ان کے دل میں اچھی نہیں لگتی، اور جب دوسرے دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہو یا دوسرے معبودوں کا ذکر ہو یا اولیاء اللہ کا بھی بات ذکر کرتے ہیں اور سب جھوٹی یا اکثر اور بیشتر غلط باتیں ذکر کرتے ہیں، اناب شناب کرامتیں ان کی بیان کرتے رہتے ہیں تو وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں مطلب، اور اللہ وحدہ لا شریک کی صفت بیان کی جائے تو ان کے دل پر نہیں لگتی، دل ان کے اس سے ابا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور رکتے ہیں. تو دیکھو یہ مشرکین کا کیا حال ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ قریب ہے کہ یہ لوگ ان پر حملہ آور ہو جائیں ذکر کرنے والوں. یہ بات جو اللہ نے شرک والوں کا حال ذکر کیا، آج کل کے نام نہاد مسلمانوں میں یہ دیکھی جاتی، خدا کی وحدہ لا شریک کی قدرت اور عظمت اور اس کا علم اور لامحدود قدرت اور وسعت کا بیان ہو تو چہروں پر انقباض ہوتا، مگر کسی پیر فقیر کا ذکر آئے یا کوئی جھوٹی سچی کرامات ناب جناب بیان کی جائیں تو بڑے چہرے ان کے خوش ہوتے ہیں اور دلوں میں جذبات اور مسرت اور خوشی کے جذبات جوش مارنے لگتے ہیں. یہ مطلب ہے اکثر لوگوں کا حال ہے. حالانکہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے ذکر پر سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، خدا تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں اس کو پسند نہیں کرتے. شرک نواز لوگ بہت ہیں دنیا کے اندر، اور پھر اس کو سمجھتے ہیں اگر اس طریقے پر اولیاء کا ذکر نہ کیا جائے بزرگوں کو کہتے ہیں یہ منکر ہیں اولیاء، حالانکہ خود اولیاء کرام اور بزرگان دین وہ تو ہمتن اور اپنی مجالس میں اور اپنے مواعظ میں اللہ کی عظمتی بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے انحطاط کے اندر یہ بات ہو جاتی ہے شرک میں اور گندی رسومات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، توحید کا بیان پسند نہیں کرتے اور جھوٹی کرامتیں بیان ہو تو اس پر واہ واہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ذہنیت عام طور پر انسانوں کی پائی جاتی ہے. آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کا جو مخلوق سے پوشیدہ ہے، کیونکہ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ما یذب عن ربکم من مثقال ذرہ، تیرے رب سے تو کوئی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لیکن مخلوق کے اعتبار سے بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں. فرشتوں کو اس کا حال معلوم نہیں ہے، انسانوں کو حال معلوم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اور وہ چیزیں جو مخلوق کے سامنے کھلی ہیں ان کو تو جانتا ہے، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں جن کے اندر وہ اختلاف کیا کرتے تھے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ دعا حضور پڑھتے تھے، اللہم فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اپنے حکم مشیت سے مجھے اس بات میں ہدایت کی رہنمائی فرما جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو ہی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا. فرمایا اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا تمام زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب ان کی ہو جائیں اور اس سے ڈبل بھی ہو جائیں، اور پھر وہ اس کا فدیہ دے کر برے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو برے عذاب سے قیامت والے دن اپنے آپ کو بچا لیں، تو یہ بھی ممکن نہیں ہوگا. پہلے یہ ہے کہ ساری زمین اور ساری زمین کے اسباب اس سے ڈبل بھی اگر کسی کے پاس ہو جائیں فرض کرو، اور وہ اس کو دے کر اپنی جان کو اس دن کے عذاب سے بچانا چاہے تو یہ بھی ممکن نہیں. کتنی محال بات ہے. حالانکہ یہاں تو تھوڑی سی چیز کا مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان کر صرف اسی کی عبادت کرو، کیونکہ تھوڑی سی بات کو تسلیم نہیں کرتے. اگر اتنا بڑا بھی خزانہ ہو جائے مل جائے اور اپنی جان کو چھڑانے کے لیے پیش کریں پھر بھی قبول نہیں ہوگا اور ممکن ہی نہیں. ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے اللہ کے ساتھ طرف سے وہ بات جس کا ایک گمان ہی نہیں تھا. ایسی گرفت اور ایسی پکڑ آئے گی کہ ان کو وام و گمان بھی نہیں ہے, اور تمام وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی ہیں سب سامنے آ جائیں گی. اور جس جس بات کے ساتھ یہ ٹھٹھا اور تمسخر اڑاتے تھے دنیا کے اندر, قیامت کے ساتھ, نبیوں کے ساتھ, خدا کے کلام اور وحی کے ساتھ, اور غریب آل ایمان کے ساتھ, اور نیکیوں کے ساتھ جو ٹھٹھا تمسخر اڑاتے تھے, وہ سب گھیر لے گا, ہر طرف سے اس کی سزا آئے گی اور ان کو گھیر لے گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے برائی کرنے والوں کا یہ انجام بیان فرمایا. عام طور پر انسانوں کی ناشکر گزاری کی حالت, اذا مسل انسان ضرر, عام طور پر یوں ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا, مصیبت جب آتی ہے تو اس وقت خدا کو پکارتا بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کر, اور بالعموم ایسا جبکہ ظاہری اسباب کچھ کمزور نظر آتے ہیں تو پھر وہ خدا کو پکارنے لگتا. لیکن جب ہم اس کو دے دیتے ہیں نعمت اپنی طرف سے, خول نہ ہو, تخویل مانے عطا کرنا اور دینا نعمت کا, صحت تندرستی, مال ملازمت, مقدمے میں بری کرنا, تجارت میں کامیاب کرنا, عہدہ دے دینا, ممبری دے دینا, جس میں کامیابی کی ہم جب نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم, مجھ کو یہ بات جو ہے یہ تو میری لیاقت کی بنا پر ملی ہے اور علم کے ذرائع میں رکھتا تھا, میری استعداد اور اہلیت ہی ایسی تھی اور میں ایسا کوالیفائڈ ہوں اور ایسی میں کمال رکھتا ہوں, اس کی بنا پر یہ چیز مجھ کو ملی ہے. پھر خدا کی طرف اس کو منسوب نہیں کرے گا, اپنے اس کمال کی طرف منسوب کرے گا. یہ انسان کے ناشکر گزار ہونے کی, خدا کی رحمت اور مہربانی اس کی قدرت کی طرف نگاہ نہیں رکھتا. یہی قارون نے کہا تھا, یہی تمام بڑے بڑے جو مشرک گزرے ہیں اور تمام وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو اپنے ہنر کے ساتھ ہی کامیاب ہوئے ہیں تمام چیزوں, اللہ کی طرف اس کو منسوب ہی کرنے کے لیے تیار نہیں. عام طور پر انسانوں کی یہ ناشکر گزاری کی حالت ہے. بل ہی فتنتن, فرمایا نہیں یہ تو آزمائش ہے. اکثر لوگ بے خبر ہیں اور بے سمجھ ہیں کہ نعمت تو خدا کی جانب سے اور ایک امتحان ہے جو بندے کو ملتی ہے, کہ بندہ جو ہے وہ منعم حقیقی کو پہچانتا ہے یا نہیں, شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں. یہ تو انسان کی ناشکر گزاری کی حالت ہے, اور یہ فتنہ ہے یعنی جانچ ہے کہ آیا عقل کو صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں, یا ایسی باتیں کرتا ہے جیسی یہاں بیان کی گئی. اپنا ہنر اور اپنا کمال اور اپنا علم اور اپنی ٹیکنک اور اپنی چالاکی اور اپنی ذہانت اور ہنر کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے. فرمایا یہ تو جانچ اور آزمائش ہے, فتنہ ہے, اکثر لوگ نہیں جانتے. یہی بات کہی ہے ان لوگوں نے جو پہلے گزرے ہیں, پہلے بھی ایسی کہا کرتے تھے. قارون نے بھی یہی کہا تھا, مجھ پر کسی کا کیا احسان ہے, مجھ کو تو اپنے علم اور ہنر کی بنا پر یہ دولت ملی ہے. فرمایا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا پھر کام نہ دیا جب اللہ کی گرفت آئی. اصحابہم سیئات ما کسبو, جو کچھ انہوں نے برائیاں کمائی تھی وہ سب کی سب پہنچی ان, اور ان کا حشر وہ ہوا جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. اور جو موجودہ دور کے مشرک کافر ظالم ہیں, والذین ظلموا من ہؤلاء, ان میں سے ان کو بھی ان کی برائیاں پہنچیں گی. وما ہم بموجزین, یہ خدا کو نہ تھکا سکتے ہیں نہ ہرا سکتے ہیں, کہیں بھاگ جائیں اور خدا کی سزا اور گرفت سے بچ جائیں, یہ عاجز نہیں کر سکتے خدا کو. ان کو بھی ان کی برائیوں کا انجام پہنچنے والا ہے, ملنے والا ہے, جیسا کہ پہلوں کو ملا. انہوں نے جو تکبر غرور کیا اور خدا کی نعمتوں کی ناقدر دانی کی اور اپنے آپ کو ہی صاحب کمال اور صاحب ہنر جانا اور خدا کی نعمت کو اپنے ہنر اور کمال کی طرف منسوب کیا, تو فرمایا اسی طریقے سے ان کو بھی پہنچے گی. آخر میں پھر اسی بات کو دہرایا گیا, اللہ یتوفی الخود, قبضہ ہے قدرت خدا تعالی کا ہے تمام چیزوں پر, تصرف اس کا ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ہنر اور عقل کی بنا پر یہ بات ہوتی. اگر عقل کی بنا پر یہ بات ہوتی تو عقل تو بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں, پھر ان میں سے کوئی تو کامیاب ہوتے ہیں اور کوئی ناکام ہوتے ہیں. اگر عقل کی بنا پر تو سارے عقل مند کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ اسی میں دلیل ہے کہ نہیں, تصرف اللہ کا ہے, قدرت اللہ کی ہے. عقل تو بہت سے عقل مند یکساں ہیں, تو وہ عقل کو تو سارے دوڑاتے ہیں لیکن کوئی کامیاب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نہیں جانا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے. یہ عقل پر نہیں ہے مدار, اس کا اللہ کی مشیت پر ہے. اور یہ رزق کی تنگی اور کشادگی یا مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے اللہ کے نزدیک, اور نہ یہ عقل و ذہانت اور لیاقت اور استعداد پر منحصر ہے. بہت سے بے وقوف بدماش لوگ عیش اور آرام سے وقت بسر کرتے ہیں اور بہت دولت کی ریل پیل میں وہ ہوتے ہیں, اور بہت سے عقل مند اور نیک آدمی فاقہ کشی کے اندر رہتے ہیں. عقل مند ہے لیکن نہیں ہے, یہ اللہ کی مصلحت ہے, یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے, اور وہی بعض کے لیے تنگ کر دیتا ہے بعض کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. یہ حکمت اور مصلحت کے تابع ہے, یہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ عقل مند زیادہ ہے اور ہنر مند زیادہ ہے.